آپ کی فتوحات کے ذکر کے بعد آپ کے عام عادات و اخلاق کے حوالے سے بات ہم کر رہے تھے. عبادت کی حالت یہ تھی کہ نماز اور جماعت کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. تمام صوبوں کے حکام کو نماز کے متعلق فرمان بھیجا تھا جو آگے نقل کیا جائے گا. کسی کو جماعت میں نہ دیکھتے تو اس سے باز پرس کرتے. چنانچہ سلیمان بن ابی حیثمہ کو فجر کی جماعت میں نہ دیکھا تو ان کے گھر تشریف لے گئے. معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز میں تھک گئے, اس لیے فجر کی نماز گھر ہی میں پڑھ لی. اس پر ناخوش ہوئے اور فرمایا, مجھے فجر کی جماعت نماز تہجد سے زیادہ محبوب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر کو چاہیے کہ اپنے مامورین کا خیال کرے اور اس طریقے سے, حالانکہ یہ تو امیر المومنین ہے, مسجد کا امیر نہیں ہے, امیر المومنین ہے اور خود گھر پہ تشریف لے گئے. یہ اس سے زیادہ اہم بات ہے کہ خود جا کے خیریت معلوم کرنا کسی کی. نماز میں خشوع و تواضع اور توجہ اللہ کی بڑی تاکید فرماتے تھے. جس وقت نماز میں زخمی ہوئے, فجر کی نماز کا وقت تھا, کسی نے کہا, امیر المومنین آج فجر کی نماز قضا ہوئی جاتی ہے. بے ہوش تھے مگر یہ آواز سنتے ہی فوراً آنکھ کھول دی اور فرمایا, مجھے جلدی نماز پڑھاؤ. جس کی نماز جاتی رہی اس کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں. نماز تہجد سے بڑی رغبت تھی, کبھی ترک نہ فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی لگاتے تھے یا جگاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. نماز تراویح کی بنیاد تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی مگر اس کی ترویج اور اس میں ختم قرآن کا سلسلہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ سے انجام کو پہنچا. حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کی قبر روشن کر جس نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا. یعنی مسجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چراغ نہیں جلا کرتے تھے باقاعدہ طور پر, لیکن ایک آدھ مرتبہ کسی نے جلایا تو آپ نے بڑا پسند فرمایا اور یہ بات پیچھے گزری ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ, یا آگے آ جائے گی شاید, کارناموں میں سے ایک یہ بھی کارنامہ ہے کہ مساجد میں باقاعدہ چراغ جلوانے کا انتظام کروایا. تو ظاہر سی بات ہے پر اس میں عمومی چندہ بھی لیا جاتا ہوگا, تو جو لوگ مسجدوں میں چندہ دیتے تھے ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ جنہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا آپ ان کو ان کی قبروں کو روشن فرما دیجئے. زکوٰۃ و صدقات میں بڑا اہتمام کرتے اور مساکین کو اس قدر دیتے کہ وہ غنی ہو جاتے. اخیر میں پے در پہ روزے رکھا کرتے. ہاں ثواب سو ان پانچ دنوں میں جن میں روزہ حرام ہے کسی دن ناغہ نہ کرتے تھے. یعنی آخری زمانے میں آخری عمر میں مستقل ہی روزے رکھتے تھے, سو میں وصال رکھتے تھے, یعنی روزانہ ہی روزے رکھتے تھے. حج کے لیے اپنی خلافت کے پہلے سال یعنی 13 ہجری میں تو عبد الرحمن بن عوف کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا اور اس کے بعد پھر ہر سال خود تشریف لے جاتے تھے اور اپنی خلافت میں 10 حج کیے اور 22 ہجری میں جو ان کی خلافت کا آخری سال تھا ازواج مطہرات کو بھی حج کرانے لے گئے اور عمرے اپنی خلافت میں 3 کیے, ایک رجب 17 ہجری میں تو دوسرا رجب 21 ہجری میں, تیسرا رجب 22 ہجری میں. یعنی عبادات میں نماز کا بھی بڑا اہتمام فرماتے, روزے تو اتنی کثرت سے رکھتے کہ سوائے 5 دنوں کے ہر روز ہی روزہ رکھتے, اور حج کا معاملہ بھی یہ تھا کہ سوائے 1 سال کے تمام سال حج کیا. اچھا یہ جو حج کا معمول ہے یہ تمام خلفائے راشدین میں اور اس کے بعد عباسیہ میں امیہ بن امیہ میں رائج رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حج جو ہے وہ مسلمانوں کا اہم ترین ایونٹ ہے. یہ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی بھی ایک بڑا کام ہے, یوں سمجھیے. اسی لیے نماز کے اندر بھی بہت سی دیگر چیزیں وہ ہیں, وہ تو ہم نے صرف نماز کو اس کی بنا دیا وہ نماز پڑھ رہے ہیں, ورنہ تو نماز مسلمانوں کی گیدرنگ ہے جس سے ایک دوسرے کے حالات کا علم ہوتا ہے, ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلتا ہے, ایک دوسرے کے سے واقفیت ہوتی ہے, آپس میں تعلق بنتا ہے. وہ تو سب ہم کرتے نہیں, چلیں کوئی بات نہیں. تو حج بھی ایسا ہی ہے جس میں سارے دنیا کے مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور خود امیر المومنین اگر حج پہ تشریف لائیں گے تو ان کے سامنے مسائل آئیں گے. اور ایسا ہوتا تھا کہ حج کے موقع پر عمرا جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں کی شکایتیں سنا کرتے تھے اور ان سے رائے لیا کرتے تھے. قال بن حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے مصر میں کسی کو تھپڑ مارا تھا نا, تو اس نے شکایت حج کے موقع پر ہی کی تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ امیر المومنین کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. پھر آپ نے عمر بن العاص کو بھی بلایا اور ان کے بیٹے کو بھی بلایا اور خوب سرزنیش فرمائی اور کہا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ خشیت الہی اور خوف آخرت کی حالت تھی کہ شاید اس صفت میں کوئی ان کے مساوی نہ نکلے۔ ایک روز گھاس کا ایک تنکا زمین سے اٹھا کر فرمانے لگے، کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا۔ ایک روز سورہ اذا الشمس کورت کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے وہ اذا الصحف نشرت تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور کئی دن تک ایسی حالت رہی کہ لوگ عیادت کو آتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ تعالی اپنی خشیت کا کوئی حصہ نصیب فرما دے۔ ایک روز کسی گھر کی طرف گزر ہوا تو وہ نماز میں سورۃ الطور پڑھ رہا تھا اور وہ اس آیت پر پہنچا، ان عذاب ربک لواقع، عذاب ربی کا ہے نا، یہاں غلط لکھا ہوا ہے، ان عذاب ربک لواقع۔ تو سواری سے اتر پڑے اور دیوار سے ٹیک لگا کر دیر تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد اپنے گھر آئے تو ایک مہینے تک بیمار رہے۔ ساری چیزیں کہانیاں لگ رہی ہیں ہمارے کو تو نا، پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں سادگی بھی اور یہ بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور بھی ضرور واقع ہونے والا ہے، اللہ کا عذاب ضرور بھی ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اور بیماری کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ کبھی کوئی اونٹ بیت المال کا گم ہو جاتا، خود تلاش کرنے جاتے۔ ایک مرتبہ گرمیوں میں دوپہر کے وقت گرم ہوا چل رہی تھی، آپ ایک اونٹ کی تلاش میں جا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا، انہوں نے کہا، امیر المومنین اس وقت آپ کہاں جاتے ہیں؟ اس کام کو کوئی اور کرے گا؟ فرمایا، قیامت کے دن باس پرس تو مجھ سے ہی ہوگی۔ خوف کے ساتھ امید کا بھی یہ حال تھا کہ فرماتے تھے اگر قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب لوگ دوزخ میں جائیں تو سوا ایک کے مجھے امید ہوگی، شاید وہ ایک میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے سو ایک کہ مجھے خوف ہوگا، شاید وہ ایک میں ہی ہوں جس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ حال تھا۔ اور اونٹ کا گم ہونا اور اس کا تلاش کرنا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس اوقاف کی اور امانتیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کس قدر کرنی چاہیے اور کس قدر اپنے آپ کو اپنے متعلق سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے باس پروس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ ہمارے یہاں مساجد میں اور مدارس میں بعض اوقات اور جو رفاہی تنظیمیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، بعض اوقات بڑا ڈر لگتا ہے، یعنی لاکھوں روپے کی چیزیں صرف نگہداشت نہ کرنے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں۔ کوئی چیز دے بھائی، یا تو آپ لو نہیں، اگر آپ نہیں سنبھال سکتے، بھائی آپ کو دے رہا ہے کہ بھائی مولوی صاحب یہ مثال کے طور پر مسجد میں دریاں ہوتی ہیں، بھائی نہیں ہے ضرورت تو منع کر دو، بھلے کچھ اور دے دو، پیسے دے دو آپ۔ اب لے بھی لیں گے اور وہ پڑی رہیں گی، سڑتی رہیں گی، بارش آئے گی، خراب ہوگی، دفع ہو جائے گی۔ بہت ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس چیز پر۔ رعیت پروری یہ شفقت علی خلق اللہ کی صفت میں بھی آپ بے نظیر تھے۔ چند واقعات اس کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اپنے رعایا کی حال سے باخبر رہنے کے لیے راتوں کو اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے، جس کے چند واقعات آئندہ انشاءاللہ لکھے جائیں گے۔ آپ کے زمانے میں بڑا قحط پڑا جس کا نام عرب میں عام الرماد مشہور ہو گیا تھا۔ اس قحط میں آپ نے گیہوں، گھی اور گوشت کا استعمال ترک کر دیا تھا، جو کہ خشک روٹی کبھی اس پر روغن زیتون لگا ہوا استعمال کرتے تھے اور وہ ہضم نہ ہوتی تھی۔ ایک روز اپنے پیٹ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک اللہ مسلمانوں سے اس قحط کو دور نہ کرے گا، اس کے سوا تجھ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اسی قحط میں فاقوں کی کثرت اور ناموافق غذا کے سبب آپ کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، ورنہ ویسے یہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے سرخ قسم کا اور سفید رنگ تھا، لیکن چونکہ وہ غذا ایسی مل رہی تھی اس کی وجہ سے کالے پڑ گئے تھے، سیاہ پڑ گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جن کو کیا کریں، صحابہ نے نمونہ بنا کے پیش کیا تھا اپنے آپ کو، خالی نصیحتیں نہیں کی تھی۔ میں آپ لوگوں سے بولوں یار بڑی مہنگائی ہے، کم میں گزارا کر لیں اور رو کھجور کھا کے بھی پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن میں کیسے بولوں، میں تو خود دو پراٹھے کھا کر آیا ہوں، تو بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ کرے کچھ لوگ ہمت کریں، کچھ لوگ ہمت کریں اور نمونہ بنے امت کے لیے۔ ہم کسی کو کہیں نہیں، کوئی خانقاہ نہیں ہے جس میں میں بھیج دوں اور اس کو وہ خانقاہ والی یہ سکھا دیں کہ کم سے کم میں گزارا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایسی خانقاہوں کی شدید ترین ضرورت ہے، خاص طور پہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، بلکہ خانقاہیں تو یہ بھی سکھانے میں ناکام ہیں کہ دعوتیں وہ کم خرچے والی کیسے کی جاتی ہیں. آج کوئی غریب آدمی اپنے شیخ کو اپنے دسترخوان پہ بلاتے ہوئے شرماتا ہے کہ یار کیا دال روٹی کھلاؤں گا. یہ حالت ہو گئی ہماری خانقاہوں کے دسترخوانوں پہ. اور عجیب عجیب آج کسی کو یہ بتانا مشکل ہے کہ بھائی بہت ہلکا معمولی کپڑا بھی پہنا جا سکتا ہے, کیونکہ بڑے لوگ وہ تو لوگ زیادہ تر بہترین اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتے ہیں. عجیب حالات ہیں. تو صحابہ نے نمونہ بنا کے پیش کیا. اب یہ حضرت عمر نے یہ کیا ہے, یہ اس وجہ سے تھوڑی کہ غریب تھے, نہ تنخواہ کم تھی. جو عمومی اتنے پیسے تو ملتے تھے جس میں میرے خیال میں پیچھے گزری ہے نا یار, کیونکہ ہفتے میں ایک آدھ دن گوشت بھی آتا تھا, ہفتے میں ایک دن یا دو دن گوشت آتا تھا, یہ سوکھا ہوا گوشت. تین روٹیاں روزانہ آتی تھی. جو بیت المال سے جو وظیفہ مقرر تھا اس میں سب چیزیں تھیں جو ایک عام انسان کی ضرورت کی ہوتی ہیں, لیکن چونکہ قحط پڑ گیا تو قحط میں دوسرے کو تو ملے نہیں اور میں کھا لوں, یہ کیسے ممکن ہے. تو جب تک حضرت عمر کا یہ تھا کہ جب تک میں یہ حالات تبدیل نہیں ہو جاتے اس وقت تک میں, تاکہ مجھے اندازہ تو ہو کہ رعایا کس غم سے گزر رہی ہے, کس پریشانی سے گزر رہی ہے. اور جب ظاہری بات ہے پریشانی ہوگی. اور یہ چیز کیوں اتنی ضروری ہے, ابھی کی میں پتہ نہیں کچھ دن پرانی بات ہے, ایک مولوی صاحب ایک پتہ نہیں واقعہ تھا یا ویسی حکایت بنائی بھی تھی کہ ایک حکیم صاحب کے پاس جو ہے نا کہ کوئی خاتون علاج کروانے آئی, ان کے پھوڑا نکل گیا تھا, یا کوئی مرد علاج کرانے آیا ہاتھ پہ پھوڑا نکل گیا بڑا. تو انہوں نے کہا کہ آپ دو دن صبر کریں. اچھا سفر کیا تو انہوں نے لمبا دوسرے شہر کا, یہیں ٹھہر جائیں مہمان خانے میں اور آپ کو دو دن بعد علاج کیا جائے گا. دو دن بعد انہوں نے دوا دے دی اس کی. کہا حضرت آپ نے مجھے خامخواہ دو دن انتظار کرایا آپ. بولا میں نے اس لیے علاج کرایا کہ یہ بیماری میں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی, تو میں نے یہ بیماری اپنے اوپر تاریخ کی, اپنا کپڑا ہٹایا, دیکھو میرے بھی یہ پھوڑا نکل گیا, تاکہ مجھے پتا تو ہو کہ اس میں تکلیف کتنی ہوتی ہے, تاکہ میں اس کا صحیح طرح علاج کر سکوں. اب جس کو بھوک کی شدت کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ بھوک کا علاج کیسے کرے گا. جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں, آج لوگ گھروں میں کتنے پریشان ہیں, ایک کمبائن فیملی سسٹم ہے, 64 گز کا مکان ہے, چار بھائی اکٹھے رہتے ہیں اور کرائے کے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کرائے پہ چلے جائے. مولوی صاحب تو بول دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اگر نہیں بن رہی تو جاؤ اپنا علیحدہ گھر لے لو اور کرائے پہ رہو سکون سے, بچوں کی تربیت صحیح طرح کرو. انہیں کیا پتا کہ 20,000 روپے مہینہ کرایہ بھرنا کتنا مشکل کام ہے. آپ کو تو مدرسے کی طرف سے گھر ملا ہوا ہے, آپ رہو تو آپ کو پتا ہو نا کہ کرایہ بھرنا کتنا مشکل ہے. جب آپ اس کیفیت سے گزرے نہیں ہو کہ رہنا بھی پڑتا ہے, ساتھ پکانا بھی پڑتا ہے, آپس میں بیویوں کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, تو آپ کو کیا پتا وہ لڑائی کی شدت کی ہوتی ہے, اس میں مسائل کون سے پیدا ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ شادی لوگ بچوں کے رشتوں کے اندر کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں, لوگ بےچارے کس کرب سے گزر رہے ہیں. آپ نے تو بول دیا ٹھیک ہے بھائی فلاں جگہ رشتہ نہیں کرنا, فلاں فلاں خصوصیات ہونی چاہیے. ابھی یہ خصوصیات جانیں گے تو رشتہ ہی نہیں ہوگا. اور اس زمانے میں اس چیز کی بڑی کمی واقع ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ. ایسے لوگ ڈھونڈنا مشکل پڑ گئے ہیں جن کو واقعتاً اندازہ ہو کہ معاشرہ کس کرب سے گزر رہا ہے, کن پریشانیوں سے معاشرہ گزر رہا ہے. تو میں یہ کیوں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, خامخواہ کی باتیں کر رہا ہوں, بلا وجہ نہیں, بلا وجہ نہیں کر رہا, بات ہے آگے بڑھا رہا ہوں. بھائی مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی تو آپ میں سے کوئی ہمت کرے, آپ میں سے کوئی ہمت کر کے اپنے بچوں کو عالم مولوی بنائے اللہ والا بنائے, جو اپنے اوپر ان کیفیات کو طاری کر کے امت کے مسائل کو حل کر سکے. اس قحط کے لیے آپ نے اپنے حکام کو لکھ بھیجا کہ مدینہ منورہ کی غلہ بھیجو. چنانچہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے 4,000 اونٹ کے غلہ ملک ابو عبیدہ ملک شام سے بھیجے. حضرت عمر آپ نے آس رضی اللہ عنہ نے 100 کشتیاں مصر سے براہ دریا روانہ کی اور نتیجے وہ غلہ کا نرخ جو مصر میں تھا وہی مدینہ میں ہو گیا. اس قحط میں آپ نے یہ بھی کہا کہ بیت المال میں جس قدر روپیہ تھا سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا, بالآخر یہ قحط آپ ہی کی دعا سے دور ہوا. اس میں اور بھی آپ نے فرمایا راشن کارڈ آپ نے جاری کیے، آپ نے مدینہ کے باہر بستیاں بنائی، یعنی تدبیر بھی کی اور پھر آخر میں دعا بھی کی، وہ دعا والی باتیں بھی آپ حضرات نے سنی ہوں گی، انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے۔ تدبیر میں آپ نے یہ کیا کہ ایک تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کام کیا، اپنے اوپر طاری کر لیا اس قحط کو۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ ملک شام، چونکہ یہ علاقے فتح ہو چکے تھے، اور اگر یہ علاقے فتح نہیں ہوتے تو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی قید سے شہید ہو جاتی، بڑی تعداد، یا اللہ نہ کرے پاکستانی حکومت ہوتی تو مر جاتے سارے، بغیر کھائے مر جاتے۔ لیکن اللہ کا کرنا تھا، شام فتح ہو چکا تھا، وہاں پہ غلہ تھا، مصر میں غلہ تھا، وہاں سے غلہ آ گیا۔ دوسرا آپ نے ظاہر بات بڑی تعداد میں لوگ مدینہ آ رہے تھے غلہ لینے کے لیے، تو آپ نے خیمہ بستیاں بنوا دی، اور جہاں یعنی سرکاری دسترخوان چالو کروا دیے کہ بھائی کھانا ملے ہر ایک کو۔ تیسرا آپ نے یہ کیا کہ مردم شماری کروائی کہ کس گھر میں کتنے افراد ہیں اور کتنے غلے کی انہیں ضرورت ہے، اور ڈھنگ کے کام تو ہمارے لوگوں نے کرنے نہیں ہیں۔ وہ بیچارہ ایک آدمی میرپور خاص میں وہ آٹے کی لائن میں لگ کے مر گیا، کوئی آٹے کی لائن میں لگ کے مر گیا، کیا عجیب مصیبت ہے۔ حالانکہ یہی کام بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، این جی اوز موجود ہیں آپ کے پاس، مختلف رفاہی تنظیمیں موجود ہیں، ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، وہ طریقے سے تقسیم کرتی ہیں، انہیں کو دے دو آپ، یہی کم نرخ پہ دے دیں، ہر گھر میں پہنچا دیں سکون سے۔ لیکن صحیح والا کام تو کرنا نہیں ہے نا لوگوں کو، سیاست ہے بس، وہ اپنا وہ جب دکھانا ہے کہ بھائی اتنے لوگوں کو ہم دے رہے ہیں بس، اور کیا ہے، نہیں تو بیچ میں وہ آ جائیں گے۔ بہرحال تو یہ کام بھی آپ نے کیا۔ اور تیسرا یہ کہ آپ نے جتنا بیت المال میں پیسہ تھا وہ سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ اس کیفیت سے جو ہم اس ٹائم پہ گزر رہے ہیں، اور ابھی بظاہر آثار نہیں ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں، اور ابھی بھی جو موجودہ فصل ہے وہ لگ نہیں سکی ہے بڑی کافی ساری زمینوں پہ کیونکہ سیلاب تھا، تو ممکن ہے کہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ، ابھی 160 تک پہنچ چکا ہے نا، اگلے سال اس سے بھی مہنگا ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ متبادل غذائیں تلاش کرنی چاہیے، اب ضروری تو نہیں ہے گندم کی روٹی کھائیں ہم، کچھ اور دیکھیں، کچھ اور کھا سکیں، کچھ اور کھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس متبادل غذائیں کوئی، ہم ایک ٹائم جو ہے چلو بھائی صرف کھجورے کھا لیں گے، ویسے میں سوچ رہا تھا کہ چاول بھی اسی اعتبار سے مہنگا ہو رہا ہے نا، بالکل متبادل ہے، اور تو متبادل غذاؤں کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو مالدار ہیں انہیں اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ لوگوں کو روزگار دینا، یعنی کھانے کمانے کے قابل بنانا، جن کے پاس خاص طور پہ زمینیں ہیں اس کو ان قابل کاش بنانا، یہ اس وقت سب سے بڑا صدقہ ہے۔ سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس قابل کاش زمینیں ہیں تو ان میں کچھ لگا دو، اور حدیث میں آتا ہے اس سے جو پرندہ بھی چنتا ہے نا اس پہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، چاہے کہ انسانوں کو ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میں کرنے والا بتا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، عاقبت المتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، رحمة الله وبركاته. Thank you.